Polskie Radio, program trzeci, na zegarach 15. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. W pasie granicznym między Polską a Białorusią nie ma już kobiet i dzieci. W okolicy miejscowości Usnarz Górny od ponad tygodnia koczuje grupa uchodźców. Trwają poszukiwania mężczyzny, który kilka dni temu wspiął się na krzyż na Giewoncie. W mediach jest nagranie z tego wybryku. Wścieklizna w Olsztynie. Wykryto ją u martwego nietoperza. Na początek jednak najnowsze informacje dotyczące ewakuacji z Afganistanu. Jak informuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, w Afganistanie było 5 obywateli polskich. Ostatnia dwójka właśnie wyleciała z Kabulu w kierunku Uzbekistanu. Na tym etapie nie ma w Afganistanie już więcej obywateli Rzeczpospolitej, o których byśmy wiedzieli. Tak mówi wiceszef MSZ-u. W okolicy miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu, gdzie od 10 dni przebywa grupa uchodźców, nie ma już kobiet i dzieci. Powiedział o tym agencji PAP jeden z okolicznych mieszkańców. Około 30 osób koczuje w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nielegalni imigranci są instrumentalnie wykorzystywani przez Aleksandra Łukaszenkę przeciwko naszemu krajowi. Wykluczył przyjęcie przez Polskę osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską. Rozwiązaniem problemu osób, które próbują wejść na terytorium Polski, nie jest wpuszczenie tych osób na terytorium Polski, bo za chwilę możemy mieć problem z dziesiątkami tysięcy tego typu osób. Polacy muszą móc chronić swoje granice. Polska władza musi móc chronić suwerenność naszego terytorium. I to właśnie robimy. Uchodźcy siedzą po stronie białoruskiej, gdzie pilnują ich żołnierze, którzy nie pozwalają im cofnąć się na Białoruś, podkreśla pełniąca obowiązki rzecznika komendanta głównego Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Przypominam, że po stronie polskiej nie ma żadnych osób koczujących. Te osoby znajdują się po stronie białoruskiej. Tam jest chyba tych osób, zmienia się ich liczba, dzisiaj chyba około 30 z tego, co obserwujemy, ale tak jak mówimy, to jest strona białoruska. Przypominam, że to jest linia granicy państwowej. Jej przekraczanie do Białorusi czy z Białorusi jest nielegalne. Legalnie można tylko przekroczyć granicę państwową z przejścia granicznym. To jest granica zewnętrzna, dodatkowo Unii Europejskiej, więc jest szczególnie chroniona. Tylko ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 138 osób, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego szuka mężczyzny, który kilka dni temu wspiął się na krzyż na Giewoncie. O pomoc w tej sprawie zostaną poproszone policja i Straż Graniczna. Osoba wspinając się na kilkunastometrowy krzyż stworzyła spore zagrożenie, tłumaczy Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u. Na przykład bez asekuracji na taką konstrukcję, no może skończyć się nawet śmiertelnym upadkiem czy zrzuceniem osób. A druga sprawa, że to jest przecież obiekt, który też podlega w parku ochronie. To jest zabytkowy krzyż, który został ustawiony dokładnie 120 lat temu. Więc jest jednym właśnie z takich obiektów kulturowych chronionych w parku. A dla wielu ludzi to jest przecież symbol religijny. Za tego typu wykroczenie Straż Parku może nałożyć mandat w wysokości 500 zł. W Olsztynie wykryto wściekliznę u martwego nietoperza. Chorobę ujawniono u zwierzęcia znalezionego przy ulicy Natalii Żarskiej, mówi wojewódzki lekarz weterynarii Jerzy Koronowski. Wirus wścieklizny bytujący u nietoperzy jest innym rodzajem wirusa niż u zwierząt lądowych. Do tej pory nie ma opisanego przypadku, żeby się przeniósł na człowieka. Tym niemniej trzeba zachować wielką ostrożność. Obszar zagrożony w związku z tym znaleziskiem wyznaczono w promieniu 3 km wokół tego miejsca znalezienia nietoperzy. Koty trzymamy w zamknięciu, psy wyprowadzamy na smyczy. W Olsztynie zagrożone wścieklizną jest Śródmieście i kilka dużych osiedli mieszkaniowych. Mszą świętą żałobną w kościele w Ołtarzewie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Hozera. Przy trumnie duchownego prowincja u księży Palotynów ksiądz Zenon Hanas mówił, że troska o życie jest testamentem duchowym pozostawionym przez zmarłego. Zwrócił uwagę na kształtowanie się życia Henryka Hozera. Od dzieciństwa w rodzinie ogrodniczej przez studia medyczne w 1968 roku po wybór drogi kapłańskiej. Podkreślił znaczenie encykliki papieża Pawła VI Humanae Vitae o wartości ludzkiego życia, która ukazała się w tym samym czasie. Ten dokument stał się poniekąd życiowym programem dla księdza Pallotyna, Henryka Hozera. Zachwyt nad pięknem, nad godnością i świętością ludzkiego życia przebijał zawsze z kart Ewangelii, ale w XX i XXI wieku stał się motywem przewodnim dla Kościoła. I ksiądz arcybiskup Henryk wykazał w tej kwestii niezwykłą wrażliwość podążania wraz z Kościołem.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Take My Breath to grupa The Weeknd. 16 minut po godzinie 15 w kalendarzu 19 dzień sierpnia. Zaczynamy od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. Dziś 197 nowych zakażeń, tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarły 4 osoby. Wykonano już ponad 35,5 miliona szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest nas ponad 18 milionów 300 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział dziś w Polskim Radiu, że Polska jest przygotowana na nadejście czwartej fali pandemii. Myślę, że czwarta fala jest nieuchronna, choć już nie w takiej skali jak poprzednie. Wszystko zależy od tego, ile osób się zaszczepi. Jak podkreślił, na razie sytuacja jest stabilna i nie ma planów wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich, uwaga, uwaga, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ma na imię Julian. 1,80 m długości. Większość jego ciała, tak 2/3 mniej więcej, to jest ogon. To Legwan. Legwan na gigancie. Problem w tym, że robi się chłodno, zwłaszcza w nocy, i to dla niego śmiertelne zagrożenie. Na Giewont, ale nie wyżej. Krzyż jest symbolem, no i wchodzenie na tego typu symbole, no uważamy, że jest zachowaniem niepotrzebnym, również nagannym. Równo 120 lat temu postawiono na Giewoncie krzyż. Mimo to wciąż nie wszyscy respektują, że to nie dość, że obiekt religijny, to jeszcze zabytek. W Toruniu rozpoczynają się balonowe Mistrzostwa Świata. W 1938 roku Polacy wygrali ostatni raz przed wojną Puchar Gordona Bennetta. Było to wielkie zwycięstwo. Po 85 latach Polska ponownie gości fantastyczne widowisko Puchar Gordona Bennetta. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Dwie minuty po godzinie 15, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, dziś 197 zakażeń, tyle w ciągu ostatnich 24 godzinach odnotowano. A z nami dr Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zakładam, że pan podobnie jak my przygląda się bacznie tym liczbom publikowanym codziennie o 10.30 przez Ministerstwo Zdrowia. Dokładnie tak, i jako lekarz, i jako człowiek. Przecież każdy z nas jest zainteresowany sytuacją epidemiczną, w razie czego lockdown grozi nam wszystkim. Panie doktorze, uprzedzając pana pytanie, mamy w tej chwili jednego pacjenta zakażonego COVID, biorąc pod uwagę, że dzieci chorują rzadziej niż dorośli, a do tego łagodniej, więc rzadziej trafiają zdecydowanie rzadziej do szpitala, to już jest takie, niestety, nie wiem, czy o co jest przeciwieństwem światełka w tunelu. To jest pierwszy objaw, że coś drgnęło, ponieważ przez wakacje nie było ani jednego pacjenta, przynajmniej w grupie dzieci zakażonego COVID. Czyli dobry znak. Nie, wręcz przeciwnie. To znaczy, że powoli się rozkręca. A proszę zwrócić uwagę, że ogniska epidemiczne rozwijają się nie liniowo, tylko w sposób logarytmiczny. Co to znaczy? Że na początku to jest bardzo powoli, a później to przyspiesza. Coś na kształt lawiny i kuli śnieżnej. Czyli coś małego na początku po jakimś czasie zmienia się, powiedzmy, w katastrofę. No, to światełko w tunelu jest z reguły symbolem jakiejś nadziei, jak pan powiedział. Powiedziałem coś przeciwnego. Ma pan rację, ale ja mówiłem coś przeciwnego do światełka w tunelu, więc ciemność w tunelu w takim razie. Panie profesorze, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział dzisiaj w Polskim Radiu, że Polska jest gotowa na czwartą falę pandemii. Pański szpital również? Mam taką nadzieję. Zresztą szpital, środki ochrony osobistej mamy, lekarze w pracy są, pielęgniarki również, więc tyle, co możemy, mogliśmy się przygotować, to jesteśmy przygotowani. Personel medyczny na razie nie będzie poddany obowiązkowi szczepienia się. U pana w szpitalu jak to wygląda? Wszyscy się zaszczepili? Czy są jacyś niechętni? Nie ma tego problemu. Generalnie wyszczepialny odsetek zaszczepień przekracza 90% zdecydowanie. Takich ankiet się po prostu nie przeprowadza, więc tylko z takich rozmów z kolegami mogę tak, dokładnie, wnioski wyciągnąć. Podobnie jest wśród personelu pielęgniarskiego. Natomiast znacznie gorzej wśród tych osób na niższych stanowiskach, które zajmują się czynnościami pomocniczymi w szpitalu, bo po prostu świadomości zagrożenia tam widocznie brakuje. Tego przepisu też jeszcze nie ma, ale jak wiemy, rząd pracuje nad obowiązkiem poddania, znaczy nad możliwością wglądu w szczepienia przez pracodawcę, wglądu w szczepienia swoich pracowników. Panie doktorze, trudno się dziwić. Choroba zakaźna nie jest problemem człowieka własnym, tylko też biorąc pod uwagę tego, że się przenosi, jest problemem też ludzi, którzy mają z nim kontakt. My jako pracownicy ochrony zdrowia jesteśmy przyzwyczajeni do szczepień. Przecież od lat, nie wiem, czy 20, czy jeszcze więcej, obowiązkowe są szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Choroby wydawałoby się znacznie mniej groźne niż COVID. A wyobraźmy sobie też taką sytuację. Ktoś, powiedzmy, z pracowników ma gruźlicę. No to co? To jest jego sprawa, czy też wszystkich, którzy mają z nim kontakt? No tak. Wracając do pytań, czy pan jest zwolennikiem wprowadzenia wariantu francuskiego, tak zwanego wariantu francuskiego, czyli wstęp do określonych miejsc tylko dla osób zaszczepionych? Ja może skupiłbym się na tym, na czym się znam. Uważam, że personel szpitala powinien być zaszczepiony, bez dyskusji. Natomiast już kwestia organizacji pozostałych, nazwijmy to, instytucji, działania społecznego, to już nie jest kwestia lekarza, to już jest kwestia bardziej polityka. Rozumiem, że na pytanie, kiedy będziemy mogli zdjąć maseczki także w pomieszczeniach zamkniętych, czyli w sklepach, czyli w różnych innych miejscach, do których możemy wejść tylko w maseczce, że na to pytanie również pan nie odpowie. Nie, obawiam się, no to poczekamy. Po prostu sytuacja jest zmienna. Proszę zwrócić uwagę, że to, że powstają nowe warianty, wiedzieliśmy, ale jakie będą miały właściwości, to jest wszystko element niepewny. Także na dzień dzisiejszy, w momencie, kiedy w Polsce było jeszcze kilka tygodni temu zachorowań niewiele, to właściwie te maseczki nie były potrzebne. Natomiast teraz, w momencie, kiedy mamy wzrostową tendencję, no to raczej trudno byłoby z nich rezygnować. Minister Kraska powiedział też, że sytuacja na razie jest stabilna, no ale być może będzie konieczne wprowadzanie różnego rodzaju obostrzeń lokalnych. Polska jest na tyle dużym krajem, że widocznie ma to sens, aczkolwiek trzeba też zwrócić uwagę na mobilność ludności, bo jeżeli, powiedzmy, znaczna część osób pracujących w Warszawie mieszka w podwarszawskich miejscowościach, które formalnie mogą być innym powiatem, no to takie zróżnicowanie w tym momencie nie ma wielkiego sensu. Myślę, że gdyby to zrobić inteligentnie, to może w skali województwa, to może by zdało egzamin. Sytuacja jest stabilna, ale rozwój tej czwartej fali, wszystko zależy od tego, ile osób się zaszczepi. To podkreślił minister Kraska też. Jeszcze jest drugi element, mianowicie liczba ozdrowieńców. Dlatego, że podobnie jak szczepienia zapewniają odporność, tak przechorowanie również daje odporność. Oczywiście nie wiemy jak długo i jak mocną, ale jednak daje. W związku z czym pytanie, ilu Polaków przechorowało COVID, bo jest to również istotne z punktu widzenia rozwoju dalszego epidemii. Wspomniał pan o tym jednym pacjencie dziecięcym, którego macie w tej chwili w szpitalu. W jakim jest stanie? W jakim wieku? Dobrym, to małe dziecko. Oczywiście szczegółów nie mogę podać, ale dziecko w wieku 16 miesięcy zarażone od, uwaga, nieszczepionej babci. 16 miesięcy, dobrze usłyszałem? Tak, 16 miesięcy. No więc nawet takie małe dzieci chorują. One co prawda nie mają na razie szansy na szczepienie. Czy pan jest zwolennikiem tego, żeby szczepić wszystkie dzieci, nawet te poniżej 12 roku życia? Taki wariant też jest rozważany. Panie redaktorze, to jest nieuniknione. Proszę zwrócić uwagę, że chronimy dzieci przeciwko chorobom znacznie mniej groźnym niż COVID. No i wreszcie druga rzecz. Cała niepewność wiążona jest z mutacją wirusa. Dopóki wirus się mnoży, dopóty mutuje, dlatego że to jest typową cechą wirusów RNA. W momencie, kiedy mamy populację w przypadku dzieci 7-milionową, która byłaby takim, nazwijmy to, zbiornikiem, w którym dochodzi do zakażenia, a zatem i mutacji, no to trzeba będzie prędzej czy później, żeby zlikwidować problem, również zająć się tą grupą. Czyli mówiąc krótko, szczepienie dzieci nie leżą nie tyle w interesie pozostałych starszych grup wiekowych, tylko samych dzieci. Czyli jest w przyszłości możliwe, że wraz z szczepieniami tymi pierwszymi, które noworodek dostaje zaraz po urodzeniu, również będzie szczepiony na COVID? Tego nie wiemy, ale nie można tego wykluczyć. Bardzo dziękuję. Dr Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Alice in Chains. 15:33 minuty. Dziś wieczorem na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie niestety umiarkowane i duże. Na północy i w górach przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 do 20 stopni na północy i w rejonach podgórskich do maksymalnie 24 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś rejony bardzo popularne wśród polskich turystów. Greckie wyspy Mykonos, Santorini i Rodos zostały oznaczone jako obszary wysokiego ryzyka. Podobnie włoskie wyspy Sardynia i Sycylia. Na Krecie rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia. Oznacza to, że większa część wyspy jest już objęta dodatkowymi regionalnymi restrykcjami sanitarnymi. Obostrzenia obowiązują w regionach Chani i Heraklionu i zostały przedłużone o kolejne 7 dni. Jedynie wschodnia część wyspy nie jest objęta ograniczeniami. Godzina policyjna jest od 1 w nocy do 6 rano. Wychodzić z domu można jedynie w nagłych przypadkach albo jeśli pracuje się na nocne zmiany. Celem tych obostrzeń jest powstrzymanie lokali od urządzania imprez, podczas których gromadzą się tłumy. Przypomnijmy, od połowy lipca wstęp do wielu miejsc wewnątrz budynków, na przykład restauracji, barów czy kin, jest możliwy tylko za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu lub negatywnego wyniku testu nie starszego niż 3 dni. Przypomnijmy też, każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu czy zaświadczenia, może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Jeśli odmówimy, możemy spotkać się również z odmową wjazdu. Podróżni i osoby im towarzyszące, u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, zostaną objęci izolacją w hotelach kwarantannowych na co najmniej 10 dni. Osoby, które zachorowały mimo zaszczepienia, będą przebywały w warunkach kwarantanny dni 7. Warunkiem zwolnienia będzie negatywny wynik testu PCR na jeden dzień przed końcem kwarantanny. Koszty zakwaterowania w takich hotelach kwarantannowych pokrywa państwo greckie. Przydatne linki publikujemy na stronach internetowych Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Bye. Life to grupa Incubus. Zapraszamy do Trójki za 20,5 minuty, godzina 16. Upał zelżał, proszę Państwa, i to wyraźnie od kilku dni, wieje chłodem w pogodzie. Ze mną teraz Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, to już koniec lata. Jeszcze tak myślę, że nie możemy powiedzieć do końca, ponieważ w weekend, szczególnie w niedzielę w Polsce południowo-zachodniej będziemy mieli do czynienia z 29-30 stopni na termometrach, czyli można powiedzieć, że jeszcze na chwilę taki lekki upał do Polski dotrze. Ale tylko do południowej. Tak, ci, którzy będą nad morzem lub ci, którzy wybrali się na Podlasie, to niestety o takich wartościach muszą zapomnieć. W centrum kraju około 24-25 stopni, na południu właśnie 27, a w Polsce południowo-zachodniej, czyli tutaj Dolny Śląsk, Opolszczyzna, 29-30 stopni, także jeszcze będzie ciepło w ten weekend. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z różnymi gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Były burze, był grad, były ulewy, była nawet trąba powietrzna na Lubelszczyźnie. Czy to już koniec tych atrakcji? W cudzysłowie atrakcji oczywiście. Można powiedzieć, że z takimi gwałtownymi tak, ale jeszcze nie koniec z burzami. Te jeszcze jutro, w piątek, od Dolnośląskiego przez centrum aż po Suwalszczyznę i północną część Lubelszczyzny. Tutaj pojawią się burze. Co prawda słabe, ale jednak. Natomiast w weekend przewędruje do nas takie wyżowe powietrze, więc uspokoi się ta aura. Będzie sporo słońca, będzie, tak jak wspomniałem, też nawet ciepło, upalnie wręcz w Polsce południowo-zachodniej. A później po weekendzie niestety znowu burze, intensywne opady deszczu i też ponownie się ochłodzi. W Dolnośląskim we wtorek maksymalne wartości, szczególnie we Wrocławiu, to rzędu 14-15 stopni zaledwie. Także przyszły tydzień bardziej jesienny. Może się zdarzyć jakaś burza, może zdarzyć się deszcz, ale nie tak gwałtowne, jak miało to miejsce jeszcze kilka dni temu. Cała nadzieja w babim lecie, które przed nami. Ostrzeżenia meteorologiczne, które wydawaliście ostatnio dość intensywnie. Czy to już za nami, czy jeszcze coś nas czeka? Mówmy na razie o kilku najbliższych dniach, czyli dzisiaj czwartek, to piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Jutro możliwe, że zostaną wydane ostrzeżenia przed tymi burzami, o których wspominałem. Co prawda tutaj one według dzisiejszych prognoz są raczej określane jako słabe, czyli porywy wiatru do 70 km na godzinę, a opady do około 15-20. Ale jutro rano się jeszcze okaże, czy przypadkiem ta atmosfera, czy masa powietrza, która do nas dotrze, czy nie jest zbyt mokra, zbyt wilgotna i możliwe, że będą wydane ostrzeżenia. Natomiast trzeba powiedzieć, że synoptycy w momencie, kiedy jest prognozowane coś niebezpiecznego w atmosferze, to muszą wydać ostrzeżenia. I za chwilkę zacznie się taki okres późnoletni, wczesnojesienny, więc pewnie pojawią się jakieś mgły, pojawią się może bardziej intensywne jeszcze opady deszczu, a później, jak już bliżej zimy, to jakieś przymrozki i tak dalej. Także zawsze coś niebezpiecznego w atmosferze może być i tutaj warto zaglądać na stronę imgw.pl, gdzie ostrzeżenia aktualne zawsze są. Ale najbliższe dni prognoza raczej spokojna. Nic się nie będzie wielkiego działo. No jutro te burze, ale weekend spokojny, naprawdę taki bardziej wyżowy. Tutaj nic złego się nie będzie działo. Od poniedziałku, już właściwie w nocy z niedzieli na poniedziałek, będzie wkraczał do nas kolejne, chłodniejsze powietrze i tutaj burze się mogą pojawić, bardziej intensywne opady deszczu i spadek temperatury, który na pewno odczują wszyscy, szczególnie mieszkańcy Polski zachodniej i południowo-zachodniej. Czyli coś nowego idzie do nas, bo Lucjan to już chyba gdzieś tam na południe, tak? Czy na północ się odsunął? Na południe to Lucyfer, czyli te ciepłe powietrze, które one przyniosło nam przecież kilka dni temu upały, a w Europie Południowej przecież wartości 48,8 to jest rekord temperatury dla Europy. Natomiast Luciano to ten niż, który z kolei jest nad Morzem Bałtyckim, nad Skandynawią i on odsunie się bardziej na północny wschód, a to, co przychodzi do nas, to jest coś nowego faktycznie. Tutaj jest taki instytut w Niemczech, który nazywa te różne niże i wyże. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak one się teraz będą nazywały. Natomiast to będzie coś nowego i coś, co niestety Polakom się nie spodoba, bo będzie więcej deszczu, chłodno będzie. No i dopiero gdzieś tam w czwartek widzimy lekką poprawę pogody. No podobno pierwszy śnieg już spadł nawet. To prawda. Na Kasprowym Wierchu, wysoko w górach, czyli 1992 metry nad poziomem morza. Tam obserwowaliśmy śnieg. Taki, no, można powiedzieć, delikatny to było opuszczenie, ale na 3 godziny nasi synoptycy na Kasprowym musieli to zaznaczyć. Oczywiście nie stworzyło to pokrywy śnieżnej. Absolutnie takiej sytuacji nie było. Trzeba też sobie powiedzieć, że śnieg latem to nie jest coś nowego, że takiej sytuacji nigdy nie było. Jak najbardziej coś takiego się zdarzało, więc nieco się ochłodziło, spadł ten, popruszył ten śnieżek, ale już w tym momencie na Kasprowym mamy 6 stopni, więc na razie o śniegu zapominamy. 3 godziny podało, no ale wiem, niby symbolicznie, ale pan się cieszy. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję i dobrej pogody. No, dziękuję. Mam nadzieję, że... Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Minut dzieli nas od godziny 16. Sytuacja nie jest dobra. Mówimy o tym, co dzieje się w miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu. Tam po lewej jedna granica białoruska, po prawej granica polska i granica Unii Europejskiej jednocześnie, a pomiędzy tymi granicami na skrawku tak zwanej ziemi niczyjej kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu koczuje od kilku dni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny przy granicy polsko-białoruskiej. Początkowo było ich 50, teraz jest około 30. Osoby te nie mogą przekroczyć polskiej granicy, a białoruscy żołnierze pilnują, by migranci nie cofnęli się na Białoruś. Więcej na ten temat Katarzyna Ingram. Tylko minionej doby Straż Graniczna odnotowała 138 cudzoziemców, którzy próbowali nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Podporucznik Anna Michalska ze Straży Granicznej mówi, że zadaniem straży jest niedopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy. Przypominam, że to jest linia granicy państwowej. Jej przekraczanie do Białorusi czy z Białorusi jest nielegalne. Legalnie można tylko przekroczyć granicę państwową przejścia graniczne. To jest granica zewnętrzna, dodatkowo Unii Europejskiej, więc jest szczególnie... W podobnym tonie wypowiedział się na antenie TVP Info Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Bezpieczeństwo naszej ojczyzny i bezpieczeństwo naszych rodaków jest dla nas priorytetem. W ostatnich tygodniach na granicy Białorusi z Unią Europejską pojawia się coraz więcej migrantów. To obywatele m.in. Iraku, Syrii i Afganistanu. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch mówi, że sytuacja na granicy jest efektem działań reżimu Aleksandra Łukaszenki. W tej sytuacji humanitarnej, która jest sytuacją sztuczną, wywołaną przez reżim Łukaszenki, który niestety, trzeba to jasno powiedzieć, traktuje ludzi znajdujących się w dramatycznej sytuacji życiowej niemalże jak żywe tarcze. Widzieliśmy też zdjęcia, w których widać, że ludzie ci są zmuszani, wypychani na granicę. Za nimi są uzbrojone służby białoruskie. To jest obraza godności człowieka, to zostało bardzo jasno powiedziane. Coraz więcej migrantów z Bliskiego Wschodu jest również na granicy Białorusi i Litwy. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w tej sprawie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Problem nielegalnej imigracji to też temat dzisiejszych rozmów Jacka Kumocha w Wilnie. To nie jest kwestia wpuszczania czy niewpuszczania migrantów. To jest kwestia używania przez państwo, przez inne państwa, w zasadzie inny reżim, ludzi, prawdziwych ludzi jako żywe tarcze. Na to nie wolno pozwolić. Temu będziemy się sprzeciwiać. Dzisiaj temu będą poświęcone również moje rozmowy na Litwie. Premier Mateusz Morawiecki wyklucza przyjęcie przez Polskę osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Rozwiązaniem problemu osób, które próbują wejść na terytorium Polski, nie jest wpuszczenie tych osób na terytorium Polski, bo za chwilę możemy mieć problem z dziesiątkami tysięcy tego typu osób. Polacy muszą móc chronić swoje granice. Polacy, polska władza musi móc chronić suwerenność naszego terytorium. I to właśnie robimy. Tylko w sierpniu polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2000 osób. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W sytuacji w Afganistanie, jak słyszeliśmy, między innymi ci uchodźcy koczujący na granicy pochodzą między innymi z Afganistanu i sytuacji właśnie w Afganistanie przyjrzymy się po godzinie 16. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Program Trzeci Polskiego Radia.